أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Sadakallahul azim. Amin. Değerli Kur'an dostları, Kur'an ülkesinin muhteşem bir sitesine daha gireceğiz. O sitenin ismi İbrahim Suresi. İbrahim Suresi adını 35 ila 41. ayetlerde geçen kıssadan alıyor. Mezkur ayetlerde Hazreti İbrahim'in ailesini, çocuğunu ve eşini Allah'a emanet edişi, yani teslimiyeti dile getiriliyor. Ve İbrahim, İnsanoğlunun Allah karşısındaki esas duruşuna örnek olarak gösteriliyor. Onun için teslimiyet sembolü olan Hazreti İbrahim'in kıssası aynı zamanda bu sureye adını veriyor. İbrahim suresi ittifakla Nuh suresinin ardından inen bir sure. Mekki bir sure. Bazı otoriteler sure içerisinde yer alan bazı ayetlerin, ki özellikle 28 ve 29. ayetlerin Medine'de indiğini söylemişlerse de, daha önce 6. surenin girişinde uyguladığımız kriterler böyle bir tezi doğrulamıyor. Dolayısıyla surenin tamamının Mekke'de inmiş olduğunu hem konu bütünlüğü açısından hem de teknik kriterler açısından doğru buluyoruz. İbrahim suresi resmi sıralamada 14. sure. Ra'd suresinden hemen sonra geliyor. Haddi zatında bu surenin de içinde yer aldığı Ra'd suresi, Yusuf suresi, İbrahim suresi gibi bu sure grubu birbiriyle konu bağlantısı olan Mekke döneminin son yıllarının haleti ruhiyesini veren, aynı zamanda imana karşı verilen mücadelenin artık zirvesini teşkil eden küfre karşı bir meydan okuma, bir cevap sadedinde. Onun için bu surede de özellikle vahiy, vahyin önemi ve vahyin kaynağı beyan edilerek konuya giriliyor. İnsanın Allah'a teslimiyeti dile getiriliyor. Hazreti İbrahim örneğinde bu teslimiyet zirvesine ulaşıyor. Ve insanın Allah'a teslimiyet için araç olan, bağ kuran akıl üzerinde duruluyor. bağ kuran İslam aklı. Bunun karşısında ise bağları koparan karanlık akıl dile getiriliyor. Ve ilginçtir, bu bağlamda mütakip ayetlerde, mesela 24. ve 27. ayetler arasında kökle gövde, yine toprakla kök, gövde ile meyve arasında bir ilişki kurularak, irtibat kurularak insanoğluna bağ kuran İslam aklının Allah'ın ayetleri olan kainattan yola çıkarak ebedi hakikate nasıl ulaşacağının yol ve yöntemi gösteriliyor. Bu kısa girişten sonra şimdi sureye başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Bunlar hurufu mukatta. Kur'an'da başında geldiği hemen tüm surelerin ortak özelliği, vahyin ilahi kaynağına atıf yaparak girmiş olmaları. Hurufu mukatta'nın başında geldiği hemen tüm sureler, Allah'ın insana olan merhametinin, tenezzülünün bir ifadesi olan vahyin hakiki kaynağına, ilahi kaynağına atıftır. Aynı zamanda bu harfler sadece harf olarak değil, bir işlev olarak da surelerin başında yer alır. İşlevleri belki dikkat çekmek. İnsanın dikkatini, bakınız ey insanoğlu, Allah size sizin konuştuğunuz dille konuşuyor. Bu vahiy başı gökte, ayakları yerde bir hitaptır. Bu dille konuşuyor fakat anlamları, bu konuşmanın içeriği ilahidir. Yani manası semavi, lafzı ise aradı, başı yerde, ayağı gökte bir hitapla karşı karşıyasınız. Anlamı da taşıyor olsa gerek. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minel zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Bu insanlığı Rablerinin arzusuyla karanlıklardan aydınlığa, tüm övgülerin mutlak muhatabı o yüceler yücesinin yoluna çıkaran, çıkarman için sana indirdiğimiz bir vahiydir. Karanlıklardan aydınlığa. Mine zulümâti ilen nur. Kur'an'da çok sık kullanılan bir ibare bu. Vahyin işlevini, vahyin amacını ifade etmek için, nübüvvetin amacını ifade etmek için sık sık bu ifade kullanılır. Karanlıklardan kasıt elbette karanlık akıldır. Cahili akıl. Sadece yeryüzünün, insanlığın bir zamanında ve bir mekanında var olan değil. Kendisini hakikate kapatmış tüm akıllar karanlık akıldır. Onun için karanlıklar diye gelir. Nur ise tekil olarak, aydınlık, ışık olarak gelir. Karanlıklar neden çoğuldur? Çünkü batıl tek değildir. Batıl çoktur. Batılın sureti çoktur. Batılın yüzü çoktur. Maskesi çoktur. Batıl iki yüzlü değil, 200 yüzlüdür. Hangi surette, hangi yüzle, hangi maskeyle geleceği belli olmaz. Batıl bazen sağdan, bazen soldan, bazen önden, bazen arkadan, bazen yukarıdan, bazen aşağıdan gelir. Bazen güzel bir maskeyle, bazen çirkin bir maskeyle, bazen korkutan maskeyle, bazen sempatik maskeyle gelir. Ama bütün bunlar onun batıl olma özelliğini yok etmez. Onun için karanlıklar, koyu karanlık, zifiri karanlık, karanlık, alaca karanlık, karanlıklar. Ama nur tek. Nur biricik. Çünkü bir yerde ışık varsa, o yerde ışığın kaynağı vardır. Aydınlığın kaynağı tek. O nedenle aydınlık kaynağa nispet edilir. Karanlık herhangi bir kaynağa nispet edilmez. Çünkü karanlığın kaynağı olmaz. Onun için karanlık batıl demektir. Ayet El-Hamid diye bitiyor. Küçük bir nükte. Hamid ile Mahmud arasında fark var. Mahmud övülmüş demektir. Allah için Kur'an'da hiç kullanılmaz. Çünkü öven olmazsa övülen Mahmud olmaz, övülmüş olmaz. Yani övülenin övülme yeteneği övenden gelir. Mahmud'da. Fakat Hamid öyle değil. Özü itibariyle övülmüştür. Dışarıdan biri övdüğü için değil. Hiç kimse övmese, hiç kimse sena etmese, hiç kimse hamd etmese, gene özü itibariyle mutlak manada övgüye layık, tek varlık demektir. Onun için burada şöyle bir nükte de var. Ey insanlar, hep onun ışığına sırt çevirseniz, onun nesi eksilir. Çünkü o bizatihi övülmüştür. Övgüye kendiliğinden layıktır. Siz onu övmeseniz, ona hamd etmeseniz, hatta ona küfretseniz ne geçer, ne yazar, ne eksilir? Nüktesini de içinde barındırır. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Önceki ayetle aslında bu ibare arasında bağlantı var ve devamı mana olarak o Allah ki. Yani bizatihi övülmüş olan ve mutlak manada yücelik sahibi olan, yüceler yücesi, övgülerin tamamının tek layıkı olan o Allah ki, göklerde ve yerde olan her şey kendisine aittir. İşte İslam'ın bağ kuran aydınlık aklı hemen burada gündeme geldi. Karanlık akıl bu bağı kurmaz. İslam'ın aydınlık aklı gökler ve yer ile mutlak hakikat arasında bağ kurar. Göğe bakar, yere bakar. Eğer bir fiil varsa fail de vardır der. Eğer bir eser varsa müessir vardır der. Eğer bir sanat varsa sanatçısı vardır der. İşte bağ kurmak, bağ kuran İslam aklı budur. Onun için hemen ikinci ayet Allah'ı tanımlama babından, yani ona hamd etmek için öyle başka şeyler aramaya gerek yok. Göğe bakın, yere bakın, yeter. Hamd etmek zorunda hissedeceksiniz. Dercesine İslam'ın bağ kuran, öte ile bura, dünya ile ukba, insanla eşya, insanla Allah, ruhla ceset, akılla kalp, duygu ile düşünce arasında bağ kuran aklını böyle inşa ediyor Kur'an. وَوَيْلُ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Kendisini bekleyen şiddetli cezadan dolayı vay o kafirlerin haline. Yeniden karanlık aklın sahibine yöneldi. Çünkü karanlık aklın sahibi küfür içindedir. Eğer Allah'ın ışığıyla aydınlansaydı küfretmeyecekti. Küfretmeseydi şükredecekti. Hamd edecekti. Nankör olmayacaktı. Karanlık aklın sahibi olduğu için gözü bir işe yaramadı. Gözü olduğu halde göremedi. Çünkü göz ışıksız görmeye yetmez. Onun için karanlık aklın sahibine yöneldi vahiy ve onlara veyl olsun dedi. Yazıklar olsun. Çünkü o akıl onların başına çok şiddetli bir azap örecek. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ O aklın sahibinin yeryüzüne bakışını, ahirete bakışını, dünyaya bakışını şimdi tarif ediyor Kur'an. Onlar ki o karanlık aklın sahibi olan kafirler ki dünya hayatını tek sevgi nesnesi yaparak ahirete tercih ederler. Sevgilerini dünya hayatına teksif ederler. Yestahibbun, istahabbe. Habbe sevmek, sevdi. İstahabbe bu bağlamda, bu örgü içerisinde Zemahşeri'ye göre sevgisinin tamamını oraya yükledi. Sevgisini oraya teksif etti manasına geliyor. Burada dünyevileşme yani sekülerleşmeden söz ediliyor. İnsanın tüm muhabbetini dünyaya yatırması, ahirete sırt çevirmesi, dünyayı sevgisinin tek nesnesi kılması, işte karanlık aklın bağ kuramamasının en vahim sonucu. Bir üstteki ayette bağ kuran akıl, dünya ile Allah arasında bağ kurdu. Yerler ve göklerle Allah arasında bağ kurdu. Dolayısıyla ahiretle dünya arasında bağ kurar. Ama burada bağ kuramayan akıl, yani bağ olmaktan çıkan akıl, Allah bağ olarak yarattığı halde ki akıl kelimesi, akıl kelimesi lügatta bağ manasına, ukal ki hayvanı bir yere bağlayan bağ da Arap dilinde ukal denilir. Bağ olması gereken akıl bağ olmaktan çıkmış. İşte çıkınca burada olduğu gibi sevgisinin tek nesnesi dünya olur. Ahireti unutur. Artık onun için tek dünya vardır. O tek dünyalıdır. O dünyaya yönelik en ufak tehdit ve tehlike karşısında kendini kaybeder. Onun için başına küçük bir dert, sıkıntı, elem gelmeye görsün. Kendini kaybetmiş görürsünüz. Çünkü elinde tek dünyası var. O tehdit altına girince her şeyini kaybetmiş gibi başlar çırpınmaya. İki dünyalı insandan farklı tepki verir. Çift dünyalı insan, onun verdiği tepkiyi vermez. Çünkü bir dünyasını yitirmişse bir başka dünyası var. Ve yasudduna an sabilillahi ve yebghunaha iwaca. Ve Allah'ın yolundan çevirirler. Dahası onu çapraşık, dolambaçlı, kıvrım kıvrım göstermeye çabalarlar. İşte karanlık aklın faaliyetleri gündeme geliyor. Eğer kendisini hakikate kapatmışsa, aklını vahyin ışığıyla aydınlatmamışsa, sadece sevgisini dünyaya ve dünyevi olana teksif etmişse, ondan sonra hakikate yönelenlerin önüne gerilmeye başlar. Ve yasudduna an sabilillah. Allah yolundan çevirmeye çalışır insanları. Kendisi tek dünyalı olduğu için herkesi tek dünyalı yapmaya kalkışır. İnsanların Allah'la ve ahiretle olan bağlarını koparmaya kalkışır. Çünkü kendi verdiği tepkiler daha farklıdır. Onların verdiği tepki ise daha farklı. Kendisi onlar gibi olamadığı için onları kendisi gibi yapmaya kalkar. Ve dahası Allah'ın yolunu çapraşık, kavranamaz, anlaşılamaz göstermeye çalışır. Yani zor gösterir. Müslüman olmak zor iş der. Allah'ın yolunu zorlaştırır. Hatta belki bu noktada hemen sevgili Efendimizin o güzel tespitini hatırlamak gerekiyor. O güzel tavsiyesini daha doğrusu. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin. Zorlaştırmayın. Kolaylaştırın. يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا İşte bu. Kolaylaştırın. Yani Allah'ın koyduğu ilkelerden iskonto yapın anlamı taşımıyor bu. Fakat Allah'ın çizdiği yol üzerinde bir takım suni engeller koymayın. Kendi kendinize zam da yapmayın. Cahil sofular gibi Allah'ın koyduğu sınırlar üzerine zam da yapmayın. Onun için Allah'ın yolunu çapraşık, dolambaçlı göstermeye çalışmak karanlık aklın bir sonucu. Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar derin bir sapıklığa gömülmüşlerdir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ İmdi biz her peygamberi yalnızca kendi kavminin diliyle gönderdik ki mesajı onlara açık ve net olarak iletsin. Hani surenin girişinde vahiy için ayakları yerde, başı gökte bir hitaptır demiştim ya. İşte geldi. Biz buyuruyor ayet, her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Bundan başka da olamazdı zaten. Eğer bundan başka olsaydı biz bunu anlamıyoruz ki derlerdi. Yine Kur'an'ın bir başka yerinde olduğu gibi, araba Arap olmayanın diliyle konuşmak ha derlerdi. Ama kendi dilleriyle indiği halde yine anlamazdan geldiler. Yine dinlemediler. Duymayacaklarsa yine duymadılar. Bir de kendi dilleriyle gelmeseydi ne yaparlar? Dolayısıyla problem dil problemi değildir. Burada belki bu ibarenin altında derinde yatan manada budur. Problem, bakış problemi, anlayış problemidir. Kendi dilinde gelir fakat anlamaz. Çünkü kördür, sağırdır, dinlemez. Ama kendi diliyle gelmez. O dile gider, zihin verir, kulak verir, emek verir, çaba verir ve o mesajın arkasına düşer, bulur o mesajı. Yahut ve yabancı bir dili konuşsa da o mesaj onu, o hakikat onu çeker, götürür. Onun için problem dil problemi değil. Problem yol problemidir. Dil problemi olsaydı Ebu Cehil anlıyordu. Dil problemi olsaydı Muhammed Esed anlamıyordu. O dili konuşmuyordu. Ama birini doğduğu topraklardan, doğduğu kültürden, içinde yaşadığı uygarlıktan koparıp arkasına düşüren bu mesaj, sonuçta mükemmel bir imana erdiren bu mesaj, öbürünü kendi dilinde geldiği halde, bizzat vahyin inişine şahit olduğu, vahyin indiği ortama, vahyin indiği kişiye, Resulullah'a şahit olduğu halde o anlamadı. Onun için Kur'an'ın iki dili vardır. Biri beşeri olan dili ki Arapçadır. Aslında artık Kur'an'ın dili olması hasebiyle Kur'ancadır. O bir sıradan bir dil olmaktan çıkarılmış ve Kur'an onu yeniden dokumuştur. O dilin klasik tüm kavramlarını içini boşaltarak vahiy yeniden doldurmuştur. Yepyeni bir dil kurmuştur Kur'an. Onun için ona Arapça da diyemiyorum. Kur'anca diyorum. Arapça olsaydı Arapların tamamı anlardı. Kur'anca diyorum. İkinci dili Kur'an'ın diller üstü dil. İşte onun için Kur'anca'nın yerini hiçbir tercüme tutmaz. Diller üstü dili, Kur'an'ın o diller üstü dilini hiçbir dile tercüme edemezsiniz. Manasını tercüme edersiniz. Zaten manasıdır evrensel olan. Ama bir de diller üstü dili var ki, o orijinal halinde akar. Ne gibi? Tıpkı bülbül sesi gibi. Tıpkı orman uğultusu gibi. Tıpkı ırmak şırıltısı gibi. Tıpkı kedi mırıltısı gibi. O yeryüzünün her tarafında aynıdır. İngiltere'nin bülbülleri İngilizce öpmezler. Afrika'nın ırmakları Huasaca akmazlar. Çin'in ormanları Çince uğuldamazlar. Dünyanın her tarafında bülbüller aynı dilden öterler. Dünyanın her tarafında ormanlar aynı dilde uğuldarlar. Dünyanın her tarafında ırmaklar aynı dilde akarlar. Dünyanın her tarafında Kur'an aynı üst dille okunur. Onun için siz Kur'an okunan bir yere vardığınızda, okunan Kur'an'ın manasını anlamasanız dahi, bir bülbülün sesinden ne hissediyorsanız onu hissedebilirsiniz. Kur'an'ın üst dili entelektüel bir obje değildir. Kur'an'ın üst dili kalbi bir objedir. Hissedilir. Anlaşılması değil, hissedilmesi gereken bir dildir. Birinci dili anlaşılması, ikinci dili hissedilmesi gereken dildir. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Bundan sonradır ki Allah isteyenin sapmasını dileyecek, isteyenin ise doğru yola yöneltecek. İsteyenin diye çevirdim çünkü o yeşa fiili bir açık fail bir de gizli fail taşır. Allah diler, dileyenin dilemesini diler. İsteyeni diler. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِبِ İşte bu. O sapmış olanlardan başkasını saptırmaz. Fasıklardan başkasını saptırmaz diyen Kur'an ayeti, Bakara suresindeki o meşhur ayet bunu açıkça ifade buyuruyor. Ve huvel azizul hakim. Zira her yaptığını hikmetle yapan yüceler yücesi odur. Karanlık akıldan kurtulmak, bakınız, Allah'ın hidayeti sonucudur. Fakat karanlık akıldan kurtulmak için önce kişinin kendisini aydınlığa açması, aydınlığı talep etmesi, aydınlığı arzu etmesi, aydınlığı istemesi gerekir. Mesaja karşı tavırları hidayet ve dalaletlerini belirleyecektir kişiler. Mesaja karşı nasıl tavır alıyorsunuz? Nasıl duruşunuz var? İlahi hüküm tercihinize göre iniyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Nitekim Musa'yı da ayetlerimizle kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye göndermiştik. İşte bir örnek getirdi Kur'an. Yani iki aklı karşılaştırıyoruz başından beri. Karanlık akıl diyoruz, İslam'ın aydınlık aklı. Karanlık akıldan kurtulmak için Firavun'dan kurtulmanın yetmedi. Daha doğrusu bir başka ifadeyle söyleyelim, Firavun'dan kurtulmaktan daha zor olduğunu dile getiren bir örnek. Evet, karanlık akıl Firavun'dan daha beter bir beladır. Firavun'dan kurtulmuşlardı İsrailoğulları. Fakat karanlık akıldan kurtulamadıkları için Hazreti Musa aralarından vahiy almak için ayrılınca hemen kendilerini soykırıma uğratan toplumun tanrısını, putunu yapıp tapmaya başladılar. İşte karanlık akıl, Firavundan kurtulmaktan daha zor kurtulunan bir bela olarak gündeme getiriliyor. Buradaki eyyamillah, bir eyyamillah, Allah'ın günleri. Bunu kolektif hafızadaki inişler ve çıkışlar olarak nitelendirebiliriz. Yani geçmişte sizin de haberiniz olan toplumların, uygarlıkların yükselişleri, altın dönemleri ve alçalışları, çöküşleri, çözülüşleri ve yok oluşları. Her toplum tarihe sahiptir. Kendi tarihine ve başkalarının tarihine baktığında, yani insanlığın ortak hafızası olan tarihe baktığınızda birçok yükseliş ve alçalış görürsünüz. Oradan ibret alın mesajı içeriyor bu. Tabii bu bir eyyamillah ibaresi geleceğe bir atıf da olabilir. Allah'ın günleri, yani son gün, kıyamet ve hesap gününe de bir atıf olması mümkündür ki o zaman Kur'an okuyan tüm muhataplarını gelecekteki o günü unutma. Sahibi Allah olan ve hiç kimsenin hiç kimseye bir şey yapamayacağı ve Allah dışında hiç kimsenin hiç kimseye yarar sağlamayacağı o günü unutma uyarısı da olabilir. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Çünkü bunda sonuna kadar sabredecek ve şükredecek herkes için dersler vardır. Sabbar gelmiş. Sabır değil. Sabur değil, sabbar. Çok ilginç. Mübalağa vezniyle gelmiş. Sabrı ahlak haline getirmek. Getiren kimse anlamına gelir. Sabrı, direnişi ahlak haline getiren kimse. Tabii ki sabrın olduğu yerde mutlaka direnilecek, sabredilecek bir şeylerin olması söz konusu. Onun için burada sabrı ahlak haline getiren kimseler için ibret vardır diyor. Onlar eğer sabrı ahlak haline getirmemişlerse, hakikat üzerinde direnmenin bedelini ödememişlerse, onlar ibret alamayacak demektir. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. İşte o zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun yönetiminin elinden kurtarmıştı ya. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّهُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. O size işkencenin en bayağısını reva görüyor. Oğullarınızı boğazlayıp evlat acısı çektirmek için kadınlarınızı sağ bırakıyordu. Buradaki kızlarınızı değil, çünkü buradaki kelime, kullanılan kelime nisa kelimesi. Kadın. Bendeniz oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı bırakıyor ibaresinin arka planında o oğulların anneleri kasten sağ bırakılıyordu. Çünkü Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrail oğullarının neslini yok etmek istiyordu. Yeni doğan tüm çocukları yok ediyordu. Burada doğan çocuğa cezalandırıp da hiç bir suçu olmadığı halde onu doğuran anayı niçin bırakıyordu sorusu gündeme gelebilir. İşte ona cevap olarak ki bizce bu ibare yeterli. Onların annelerini yani kadınlarınızı, evlatlarını öldürdüğü halde annelerini yani kadınlarını diri bırakıyordu ki acı çeksinler. Evlat acısı çeksinler. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Bu yaşananlarda Rabbinizin sizi tabi tuttuğu dehşet bir sınama vardı. Olağanüstü yardım beklentilerinin mesajın kabulünde fazla bir rolü olmadığı ancak böyle ifade edilebilir. Ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Yani insanlar karanlık akıldan kurtulmadıkları sürece soykırımdan kurtulmuş olmaları onları hakikate yaklaştırmadı. Bu aynı zamanda vahyin ilk muhatabı olan Mekke'nin en acılı yıllarını yaşamakta olan sevgili Efendimiz'e ve etrafındaki müminlere de bir ibret. Şu Mekkelilere olağanüstü bir şeyler göndermek herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. Bırakınız diğer kavimler daha önce kıssaları geçti. Mucize gönderildiği halde inkar ettiler. İnkar etmelerini bırakınız, iman etseler, arkasına düşseler, mucizeyle gelenlerin sonucu ortada. Peygamberleri aralarından ilk ayrıldığı anda hemen ellerindeki takılardan düşmanlarının tanrılarını, putlarını yapıp tekrar tapmaya başlayacaklar. Çünkü onlar hakikatin ardına takılmadılar. Olağanüstünün cazibesine kapıldılar. Bir cazibeye kapılmakla, bir bilinçle, aydınlık bir akılla gelmek arasında çok büyük fark var. Burada ifade edilen o derin hakikatte aslında bu. Açıkça söyleniyor. Ve iz te'ezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum. Hani Rabbiniz size şunu duyurmuştu. Eğer şükrederseniz kesinlikle size olan nimetimi artırırım. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ Yok eğer nankörlük ederseniz, iyi bilin ki cezalandırmam pek şedid olacaktır. Şükrü eda edilen nimet saadet, şükrü eda edilmeyen nimet felakettir. Bu ayetin bize verdiği en büyük derslerden biri budur. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Dilin şükrüdür şükür. Ya Rabbi şükür. Malın şükrü maldandır. Sıhhatin şükrü hayattandır. Canın şükrü candandır. Servetin şükrü servettendir. Şöhretin şükrü şöhretten, ilmin şükrü ilimdendir. Ve kâle Musa ve Musa dedi ki: İn tekfuru entum ve men fil ardı cemian fe innallâhe le ganiyyun hamid. Siz ve yeryüzünde bulunan herkes topyekün nankörlük etseniz dahi şunu unutmayın ki Allah övgülerin tümünün kendisine yöneldiği, kendi kendisine yeten bir zattır. Leganiyun. Gani. Kendi kendisine yeten. Hiç kimseye muhtaç olmayan demek. Siz tümünüz nankörlük etseniz Allah'ın hiçbir şeyi eksilmez demeye getiriyor ayet. Ki doğru olan da budur. Siz Allah'a, Allah'ın size olan ihtiyacından dolayı değil, sizin Allah'a olan ihtiyacınızdan dolayı şükredeceksiniz. İbadetiniz, kulluğunuz da bu çerçevede olacak. Çünkü siz ona muhtaçsınız. Aslında şirk, insanın kendi kendisine yettiğini zannetmesidir. Kendi kendisine yeten tek varlık Allah'tır. Hamid burada da gelmiş. Siz övmeseniz ne çıkar? Şükretmeseniz ne çıkar? Hepiniz inkar etseniz ya da nankörlük etseniz ne çıkar? O özü itibarıyla zaten övülmüştür. Elem ye'tikum nebe'ullezine min kablikum. Sizden öncekilerin haberi size gelmedi mi? Duymadınız mı sizden önce geçip giden uygarlıkları? Kavmi Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim la ya'lemuhum illallah. Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin başlarına neler geldiğini gerçekte Allah'tan başka kimse bilmez. Bu Allah'ın bilgisine bir atıf olmaktan daha çok, ah bir bilseniz başlarına neler geldi gibi bir vurguya sahip bu cümle. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا. Elçileri onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiş. Onlar ise ellerini ağızlarına götürmüşler ve demişlerdi ki: İnna keferna bima ursiltum bih. Şunu aklınıza koyun ki biz sizinle gönderilenleri reddediyoruz. İnkar ediyoruz. Sizinle gönderilen şeyin kaynağına aidiyetini inkar ediyoruz. Yani Allah'tan getirdik dediklerinizin Allah'tan geldiğine inanmıyoruz. Anlamı da taşır. Allah'tan getirmiş olsanız dahi onları reddediyoruz anlamını da taşır. Ve inna lefi şekkim mimma ted'unena ileyhi murib. Zira biz senin bizi davet ettiğin şeyden dolayı kaygı verici bir kuşku içindeyiz. Kuşku içindeyiz diye çevirmek lazım. Çünkü murib şekkin sözcüğünün bir nitelemesi olarak gelmiş olsa dahi şekkin murib diye yan yana gelmesi mümkün iken ayetin sonuna atılmış. Bu şöyle de anlaşılabilir. Onların sözünün içinde değil, onların bu sözünü bize nakledenin onlar hakkındaki bir durum tespiti olarak da anlaşılabilir. O zaman çünkü biz sizin davet ettiğiniz şeyden şüpheleniyoruz. Bunu derken de öyle bir kaygılılardı ki manasını verebiliriz. Yani bunu söylüyorlardı ama içlerinde de böyle kocaman bir kaygı duruyordu. Ya öyleyse? Ki mürib kelimesinin etimolojisi bize bunu veriyor zaten. Orada rayb ile şek arasındaki fark bu. İslam bilgi sisteminde bilgi kategorileri şu sıralamaya göre yapılır. Heva, hakikate hiç ihtimali olmayan, %0 ihtimalli şey demektir. Heva. Ondan sonra vehm gelir. Bu %99 batıla, %1 belki de hakikate, belki bir açıdan, zanni olarak bir açıdan bir ihtimali olan bilgi demektir. Üçüncüsü şek, burada geçtiği gibi. Kabul ve reddin tam ortası. Aynı uzaklıkta. Ne kabul ne red. İkisine de aynı uzaklıkta durma. Dördüncüsü zan. Hakikat olma ihtimali çok yüksek. Ama küçük bir ihtimalde olmama ihtimali. Ve beşincisi yakîn. Batıl olma ihtimali hiç bulunmayan. %100 gerçek. İşte İslam bilgi sisteminde, İslam epistemolojisinde bilgi kategorileri böyle sıralanır. Burada şek tam ortada yer alır. Fakat rayb daha farklı bir şey. Aslının olmadığına inanmak değil. Aslı var. Fakat geliş yöntemi, geliş zamanı, acaba muhatabı biz miyiz? Bela gelebilir. Gelmiştir de geçmişte. Fakat bize bela niye gelsin ki? İşte bu rayiptir. Ama yine de bir kuşku var. Olur ya. Yukarıda bir ibare geçti. Orada فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ ف۪ي اَفْوَاهِهِمْ Ellerini diyor, ellerini, onlar ellerini ağızlarına götürmüşler. Bu Kur'an'da farklı ayetlerde, mesela Furkan suresinde يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ibaresinde olduğu gibi, o kendine zulmeden adam kıyamette, ahirette aldandığını, arkasına düştüğü kimselerin kendine yardım etmeyeceğini görüp aldandığını anladığı anda eline dişlerini geçirir. Bu can sıkıntısının verdiği bir ruh hali. İşte onu simgeliyor. Ama tabii başka bir manaya da gelebilir. Eğer فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ ف۪ي اَفْوَاهِهِمْ Efvahihim'deki him zamiri peygamberlere giderse, o zaman ellerini peygamberlerin ağızlarına kapatarak şeklinde de anlaşılabilir. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Elçileri onlara, gökleri ve yeri var eden Allah hakkında kuşku ha? Dediler. Kaygılarını artırıcı, kaynağını açıklayan bir ifade bu. Yani gökleri ve yeri yaratan, var eden Allah. Onların kaygılarını artırmaz mı bu? Gökleri ve yeri görüyorlar. Hani mürib bir şek duyuyorlardı. İçlerinde kocaman bir kaygıyla şüphe ediyorlar. Şüphe ediyorlar ama çok da emin değiller. Ya gelirse. Onun için gökleri ve yeri örnek gösteriyor. Vahiy. يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى O sizi günahlarınızdan arındırıp bağışlamaya ve sizin çöküşünüzü belirli bir süreye kadar geciktirmeye çağırıyor. Peygamberleri onlara böyle diyordu. Onun maksadı bu. Yani kendisine bir şey vermenizi istemiyor. Ma uridu minkum min rizqin. Ben sizden bir rızık istemiyorum. Beni beslemenizi ve doyurmanızı istemiyorum diyordu ya Kur'an'ın bir başka ayetinde Rabbimiz. Onun için burada da onun bir başka biçimde ifadesi geliyor. O sizden başka bir şey istemiyor. Sizin çöküşünüzü geciktirmek, sizin saadetinize saadet katmak, sizi iki dünyalı yaparak emniyet ve güvenliğe, özgürlük, güvenlik ve adalete kavuşturmak istiyor. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. Buna karşın, buna da itiraz edemeyince bu kez farklı bir açıdan itiraz getiriyorlar. Ne diyorlar? Dediler ki, şöyle bir itiraz ileri sürdüler. İyi ama siz de bizim gibi ölümlü birilerinden başkası değilsiniz. Siz de insansınız, dediler. Yani inanmak eğer olağanüstü şeylerin eseri olsaydı, bakınız, bu kavimlerin birçoğu peygamberlerin mucizesiyle karşılaştılar. Burada ismi geçen Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, bunların Kur'an'daki kıssalarını okursak bizzat mucizelerle karşı karşıya geldiklerini görürüz. Ama yine de bir işe yaramadı. Çünkü bilinç ve aydınlık bir akılla yaklaşmadılar. Çünkü gönülleri yoktu adam olmaya. Onun için son tahlilde siz de bizim gibi insansınız dediler. Melek peygamber talep ettiler. Allah'ın hayata müdahalesine karşı düşünülmüş kurnazca bir tedbir aslında bu. Allah'ın kendi hayatlarına müdahale etmesini istememek için ancak böyle bir talepte bulunabilirlerdi. Eğer melek peygamber gelseydi bu sefer söyleyecekleri açıktı. Biz insanız, melek peygamberin söylediklerini nasıl yapalım? Veya biz insanız, meleği nasıl örnek alalım diyeceklerdi. Turiduna en tasudduna amma kana ya'budu abauna. Siz bizi babalarımızın öteden beri tapa geldiği şeylerden vazgeçirmek istiyorsunuz. Ve sonunda dillerinin altındaki baklayı böyle çıkardılar. Yani siz bizi atalarımızın yolundan döndürmeye çalışıyorsunuz dediler. Suçlamaları böyle oldu en sonunda. Atalar yoluna sadık kalmak için Allah yoluna düşman oldular. Yani atalarının dinini Allah'ın dinine tercih ettiler. Atalarının ocağındaki külü Allah'ın ocağındaki ışığa, köze tercih ettiler. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينَ Madem öyle, bize apaçık, gücü karşısında baş eğeceğimiz, çünkü sultan sadece delil, sadece belge anlamına gelmez, aynı zamanda keskin ve kesin güç anlamına gelir. Onun için güçlü bir belge, önünde baş eğeceğimiz güçlü bir belge getirsenize dediler en sonunda. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Peygamberleri onlara şöyle cevap verdi. Evet. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Ama Allah kullarından dilediği kimseyi onurlandırır. Nimetini kullarından dilediğine verir. Yani siz bizim peygamberliğimizi inkar etmekle aslında Allah'ın insanoğluna, hayata müdahil olmasını inkar ediyorsunuz. Allah'ın insanlar içinden bir insanı tercih etmesine itiraz ediyorsunuz. Bu çok ince, çok alttan alta karanlık aklın sahtekarlıklarından biri. Görüyorsunuz, deminden beri dile getiriyorum. Karanlık akıl Allah'ın hayata müdahil olmasına karşı. Çünkü karanlığını ancak öyle garantileyebiliyor. Neden? Karanlıklarda kotardığı iş ışıkta ortaya çıkacak. cin, karanlık akıl aydınlığı istemiyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ. Üstelik Allah'ın izni olmaksızın size bu konuda güçlü bir belge sunmak da bizim üstümüze vazife değildir. مَا كَانَ لِ kalıptır Kur'an'da. Yani bize düşmez, şık kaçmaz, üstümüze vazife değildir, bizim yapacağımız iş değildir manasına gelir. Bu kalıp kullanıldığı her yerde hemen hemen. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ne ki yürekten inananlar, yalnızca Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Evet, mesaj dışı bir delille mesajı ispatlama, kanıtlama talebi ne ahlakidir ne de mantıki. İşte burada görüldüğü gibi. Aranacak hakikatin doğrudan mesajın kendisinde aranması gerektiğini ancak bu kadar güzel izah edilebilir. Gerçek tatmin istiyorsanız diyor işte burada bu ayette Kur'an. İbrahim suresinin 11. ayetinde Kur'an, gerçek tatmin istiyorsanız o tatmin ne ancak aklederek, aydınlık bir bilince kavuşarak, şuurla ulaşacaksınız. Ve bunun içinde mesajın muhtevasına bakacaksınız. Mesajın rehberliğine bakacaksınız. Onu kabul edeceksiniz. Mesajın rehberliğiyle yetinmeyenlere işte böyle bir cevap veriyor. Mesaj dışı, olağanüstü bir belge, bir delil isteyenlere Kur'an'ın verdiği cevap 11. ayette. Ve ayetin bitiş cümlesi de çok çarpıcı. وَمَا كَانَ لَنَا. Evet. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Yürekten inananlar yalnızca Allah'a güvensinler. Allah'a güvenmek, onun mesajına güvenmektir. Mesajını kabullenmektir. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Hem bize yollarımızı bulmada rehberlik ettiği halde Allah'a neden güven duymayalım ki? وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. Ve elbette sizin bize çektirdiğiniz eza cefaya rağmen direneceğiz. Bir müminin tavrı böyle olur diyor Kur'an. Her zaman ve her zeminde. Biz Allah'a güveniriz. Çünkü Allah'a güvenimiz Allah'ın güvenilecek tep kapı oluşundan kaynaklanıyor. Biz Allah'ın mesajına güvendik. Onun için mesaj dışı bir belge aramaya kalkmadık. Mesajın doğruluğunu, mesajın içeriğine bakarak anladık. Muhtevasına bakarak anladık. Onun için de Allah'a güvendik. Dolayısıyla sizin bize olan eza ve cefanıza biz direneceğiz. وَلَنَصْبِرَنَّ. Şiddetle direneceğiz. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Sağlam bir dayanak arayan herkes de sadece Allah'a güvenip dayansın. Başkasına değil. Çünkü Allah insanın güvenine ihanet etmeyen tek var. İnsan Allah'tan başka hangi kapıdan güvenlik garantisi, özgürlük garantisi alabilir ki? Hangi kapı insanın güvenini istismar etmeme hususunda sonsuz bir garanti verebilir ki? İnsanın hem cinsleri insanın güvenini zedeleyebilir, istismar edebilir. Çünkü insan zaaf sahibidir. İnsanın güvenini istismar etmeyecek tek zat Allah'tır. Çünkü Allah'ın insana ihtiyacı yoktur. Çünkü insan Allah'ın rakibi değildir. Çünkü insan Allah'ın hasmı değil. Çünkü insan Allah'ın severek yarattığı bir şerefli varlıktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ Sonunda küfürde direnenler peygamberlerine dediler ki, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Ya bizim inanç sistemimize dönersiniz, takdim tehirle çevirmeye çalışıyorum çünkü öyle daha iyi anlaşılır. Ya bizim inanç sistemimize dönersiniz ya da sizi yurdumuzdan sürüp çıkarırız. Araf suresinin 88 ve 89. ayetlerinde Şuayb peygambere böyle dedikleri açıkça nakledilmişti. Küfrün tarih boyunca zorbalığa dayalı baskıcı tabiatı. İşte ayette verilen o. Ayet küfrün tabiatının baskıcı ve zorba olduğunu dile getiriyor. Tarih boyunca böyle olduğunu söylüyor. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Bunun ardından Rableri kendilerine şöyle vahyetti. Zalimleri kesinlikle helak edeceğiz. İnanca baskı uygulayan, zorbaları bekleyen, kaçınılmaz akıbetin tarih boyunca yasası da bu. Onun için tarih boyunca zorbalar var olmuş, onların akıbeti de hep birbirine benzemiş. Burada isim vermeksizin, diğer kıssalarda bir peygamberi anlatırken anlatılan olaylar, burada tamamen mücerret bir biçimde, zaman ve mekandan ayrılarak, koparılarak insanlığın tarihi boyunca yaşanan tüm olayların özeti biçiminde, yasası biçiminde veriliyor. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Onların ardından boşalan yere sizi yerleştireceğiz. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَام۪ي وَخَافَ وَع۪يدٍ İşte bu, benim makamımdan ve tehdidimden korkan kimselere has bir ödüldür. Allah'ın makamından sakınmak. Allah'ın makamı. Allah makamı. İnsan bunun ne demeye geldiğini düşününce, İçi titreyecektir. İçi titreyecektir. İşte o. Odur burada geçen havf. Vesteftahu. Ve müminler önlerinin açılmasını niyaz ettiler. Feteha. Açtı. İsteftaha. Açılmasını istedi. Arzu etti. Talep etti. Açılması için gayret etti. Bunun için gerekli olanları yaptı. Anlamlarının tamamını içerir. Fetih için çaba gösterdiler diye çeviremez miyiz? Tabii ki. Hangi fetih? Gönüllerin fethi. Yüreklerin fethi için gayret ettiler. Çünkü zorbalık vardı. Hemen bir üstteki ayeti hatırlayın. Eza ve cefaya katlanıyorlardı. Sürgünle tehdit edildiler. Ölümle bile tehdit edildiler. Ama onlar insanlarla birebir ilişkiye geçerek imanı yüreklere bir su gibi taşıdılar. İmanı yüreklere bir saka gibi taşıdılar. Ve insanların yüreklerini imana, imanı insanların yüreklerine açtılar. Ve sonuç? وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ İnatçı zorbaların tümü ise yıkılıp gittiler. İşte anahtar. İşte Kur'an'ın bizim elimize tutuşturduğu yol haritası. İnsanların yüreklerine ulaşın. Tıpkı bu ümmetin tarihinde olduğu gibi. Tıpkı bu ümmetin Çin'e, Malezya'ya, Singapur'a, Aceh'e, Sumatra'ya, Endonezya'ya, Afrika'ya, Endülüs'e, gönüller dolusu imanı taşıdığı gibi. Taşıyın. Götürün. Ne diyordu Efendimiz? Ülkeler silah zoruyla alınırlar. Fakat Medine fethedildi. Oysa ki biz Medine'nin fethi bir kılıç kalkmadan, bir insanın canı yanmadan gerçekleştiğini biliyoruz. O halde fethi Medine'nin gönlünün fethedilmesiydi. Onun için burada fethi istediler, talep ettiler ve o talebe uygun davrandılar. Sonuçta zulmedenler yıkılıp gittiler. Min verâihi cehennemu ve yusqa min mâin sadîd. Onun da ötesinde cehennem vardır. Onlara orada iğrenç bir su sunulacaktır. O inatçı zorbalar için bir tehdit geliyor burada. Özellikle sadid, tiksinti, yani tiksinti verici şey anlamına çevirdim ben burada. Yüz çevirdi, tiksindi, döndü manasına gelen saddeden üretilmiş bir kelime. Sadde mastarından ki cezanın tiksindiriciliğini mecazen ifade eden bir sözcük. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُس۪يغُهُ. Onu yutmak için yutkunacak, fakat bir türlü yutamayacaktır. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ Derken ölüm her yandan gelip onu kuşatacak. Ne ki o ölüm imkanından mahrum olacaktır. O inatçı zorbalar, yeryüzünde tanrılık iddiasına kalkışmış biri gibi ona buna sataşanlar, zulmedenler var ya, işte onları bekleyen feci akıbet budur diyor Kur'an. Ölmekten dahi mahrum olacaklar. Burada ölme imkanından mahrum olacaklar diye çevirmem gramatik bir gerekçeye dayanıyor. Çünkü nefyin haberi B harfi cerriyle gelirse burada olduğu gibi bimeyyit, ma huve bimeyyit. O zaman imkan ya da ihtimal yokluğuna delalet eder. Kur'an bir başka ayetiyle diyordu ya, La ted'u l-yevme thuburan vahiden, fed'u thuburan kethira. Furkan suresinin 14. ayeti. La ted'u l-yevme thuburan vahiden. O gün, işte bugün veya bugün bir tek ölümü çağırmayın. Size bir ölüm yetmez ey zorbalar. Yeryüzünü kana bulayanlar, ışığa düşman kesilenler. Bir ölüm yetmez. Ved'u thuburan kethira. Çok ölümü çağırın. Ölümleri çağırın. Bir ölüm yetmez ki size. Ve min verâihi azâbun galîz. Ve onun da ötesinde çok ağır bir azap onları bekleyecektir. Meselü lezîne keferû bi rabbihim. لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Rablerini inkarda ısrar edenlerin, مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ Atlamışım. Rablerini inkarda ısrar edenlerin yapıp ettikleri fırtınalı bir günde rüzgarın haşince saçıp savurduğu küle benzer. Evet. Harika bir benzetme. Rablerini inkarda ısrar edenlerin diyor yapıp ettikleri fırtınalı bir günde şiddetli bir rüzgarın saçıp savurduğu küle benzer. Onların yapıp ettikleri bu sonuçta. Allahsız bir eylem. Anlamsız bir eylem. amaçsız bir eylemdir. Amaçsız ve anlamsız bir eylem küldür, yani atıktır, işi bitmiştir, değersizdir, özünde değeri yoktur. Özünde değeri olmadığı gibi bir de savrulmaya açıktır. Yani hem kendisi değersizdir hem de dışarıdan gelen her türlü müdahaleye açıktır. Onun için iflastır. Özünde anlamsız ve gayesiz olan her türlü eylem. Ki bu manada içinde maksadı Allah olmayan bir eylem gayesiz ve anlamsızdır. لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Onların eline kazandıklarından hiçbir şey geçmez. İnkar iflastır demeye getiriyor ayet. Kendini kaybeden ne kazanır ki? Kendini bulan, kazanan ne kaybeder ki? ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ Bu, işte budur telafisi mümkün olmayan büyük kayıp. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri mutlak hakikate bir atıf olsun amacıyla yarattı. Biraz önce amaçsız eylemi küle benzetmişti. Burada ise bilhak ibaresi yalana karşı hakikate atıf olan kalıcılığı temsil ediyor. Bilhak eylemin mükemmelliğini ifade eder bir. İkincisi, eylemi yapan öznenin, yani burada Allah'ın mutlaklığını temsil eder. İki, üçüncüsü nesnenin, yani burada gökler ve yer amaçlılığına işaret eder. Üç, bilhak, hak ile yarattı. Sözcük olarak karşılığı bu. Ama amaçlılığa bir işaret, bir amaç uğruna yarattı. Belki buradan yola çıkarak şunu da diyebiliriz. Bir amaç uğruna yaratılan gökler, bakınız, rüzgarın savurduğu kül gibi değil, uzun süre, milyonlarca yıl duruyor. Çünkü bir amacı var. Amaçsız şeyler ise rüzgarın savurduğu kül gibi. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ Eğer dilerse, dolayısıyla diye bir parantez içi geçiş sözcüğü kullanmamız daha doğru olur. Dolayısıyla eğer dilerse sizi silip süpürür, yerinize yepyeni bir yaratık ya da yepyeni bir yaratılışla yaratılmış varlıklar getirir insan soyu yerine. Çünkü Maide 54'te daha küçük ölçekte bu takasın yapıldığı insan soyunun içinde bir kavmi götürür yerinize Allah'a sadık bir başka millet, bir başka toplum getirir manasına. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Kim onun dininden yüz çevirirse onların yerine o yepyeni bir topluluk getirir. Diyor ki orada kavm kelimesi kullanılıyor. Burada ise ilginçtir. Bir halk, halkın, yepyeni bir yaratılış. Eğer insan tümüyle ihanete yönelirse Allah için insanın yerine başka bir varlık getirmek zor değildir. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Bu Allah için erişilmesi güç bir şey de değildir. İşte geldi. Hiç de zor bir şey değil. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا Derken hesap günü topyekün Allah'ın huzuruna çıkmışlardır. فَقَالَ الدُّعَفَاءُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Ve zayıflar, büyüklük taslayanlara diyecekler ki, şu bir gerçek ki, biz zamanında size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilecek durumda mısınız? O zayıf bırakılıp da Zayıflıklarına rağmen efendilerinin ayağını yalayan o tipler. Yani zayıf olmaları sadece kendilerinin kişilik ve kimliklerini yok etmiş. Ama bir de baskı altında ezilmiş olanlar var. Kur'an onlardan da mustazaf olarak söz eder ama onları över. Fakat burada övülecek bir durum yok. Zayıflıklarını kabullenmişler ve öbürlerine yani kula kulluk etmişler. Onları önder edinmişler. قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Onlar cevap verecekler. Eğer Allah bize bir yol gösterirse biz de size kılavuzluk ederiz diyecekler. Veyahut da Zemahşeri bunu geçmişe yönelik mazi olarak çeviriyor ve diyor ki eğer Allah bizi hidayete de erdirseydi biz de sizi erdirirdik. Ama gördüğünüz gibi durum hiç de iç açıcı değil. سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا Ne olacak? İnleyip sızlasak da başımıza gelene sabretsek de bizim için hepsi bir. Hiçbir şey değişmeyecek diyecekler, itiraf edecekler. مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ Artık bizim sığınacak bir yerimiz de yok diyecekler. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ Ve hüküm kesinleşip iş bitince şeytan dedi ki, şimdi sahneye kuşku çiftçisi şeytan girdi. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ İşte hakikat ortaya çıktı. İşte gerçek ortaya çıktı. Tabii ahiretten bir sahne, öbür hayattan bir sahne getiriliyor. Ve şeytanın itirafı. Allah size gerçekleşmesi kesin olan bir söz vermişti. Tırnak içinde o gerçekleşti. Bir gün hesaba çekeceğim dedi. Yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz dedi ve işte gerçekleşti. Size ben de söz vermiştim. Fakat size verdiğim sözü tutmadım. فَأَخْلَفْتُكُمْ Tutmadım. Yani tutmayacağımı, tutamayacağımı bile bile bir söz verdim. Sadece söz ama. Söz. Siz bunu bilmeliydiniz. Kim sözünü tutabilir? Kim tutamaz? Çünkü bunu bilebilecek şekilde yaratıldınız. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Zira benim sizin üzerinizde bir yaptırım gücüm bulunmamaktaydı. Şeytana güç atfı batıl bir inançtır. Bir yerde şeytanı şeytana tanrılık izafesidir. Şeytana güç atfı. Şeytanı negatif yüceltmektir bir yerde. Yüceltmektir. Negatif de olsa yüceltmektir. Şeytana güç atfı. Şeytan Allah'ın hasmı değildir. Allah'ın kuludur. İnsanın hasmıdır şeytan. Çünkü la ta'budu şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Kur'an böyle buyurur. Şeytana kulluk etmeyin. Şeytana kulluk etmek, ona secde etmek anlamı taşımıyor. Onun yalanlarına aldanmak anlamını taşıyor. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diyen vahiydir. İlla en da'avtukum festecebtum li. Ne ki sizi davet ediyordum, siz de benim davetime uyuyordunuz. Yani benim tüm yaptığım buydu. Bir gücüm yoktu sizin üzerinizde. Ordum yoktu. Size tehdit edemezdim çünkü etsem de bir şey yapamazdım. Fakat siz davetime uydunuz. Davet ettim, siz de geldiniz. Yani zihninizin arkasında film oynattım, siz oynattığım filmi gerçek sandınız. Sizi korkuttum fakat korkunuza esir oldunuz. Oysa ki beceremeyeceğim bir şeyle korkuttum. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Dolayısıyla beni suçlamayın. Asıl kendinizi suçlayın. Kendinizi suçlayın. Razi çok güzel bir ibare kullanmış burada. Eşşeytanul asli diyor. Neye? Asli şeytan, esas şeytan Razi'nin tefsirine göre insanın arzusu, hevası, hevesi, içgüdüsüdür diyor. Tutkularıdır diyor. Şeytan insandaki bu zaaflara vesvese yoluyla ulaşıp insanı saptırıyor. Dolayısıyla asıl suçlu şeytandan öte insandaki bu zaaflar. İnsanın kendisi bu zaaflarına kapılan insandır. Bir levhaya baksanız ve levhanın gösterdiği yere gitseniz ama levha yanlış yönü gösteriyor olsa levhayı mı mahkemeye verirler? Levhayı mı suçlarlar sizi? Çünkü siz insansınız. Levhaların yanlış gösterebileceğini bilebilecek durumdasınız. Çünkü aklınız var. Onun için şuurla, bilinçle yaklaşmalı, onu hesap etmeliydiniz. Ölçmeli, tartmalıydınız. Muhakeme vermiş Allah. Bu muhakemeyle doğru hüküm vermeliydiniz. Bu nedenle levhaya değil, insana yüklenir sorumluluk. Ve akletmeyen, bu yüzden aldanan, içgüdüleri, bilincini esir alan insanın kendisidir suçlu olan. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihi. Ne ben sizin imdadınıza yetişebilecek durumdayım, ne de siz benim imdadıma. İnni kefertu bima eşraktumuni min qabl. Şu bir gerçek ki sizin daha önce beni Allah'a ortak koşma girişimlerinizi de hep reddettim, reddetmişimdir. Adem ve Havva'yı sizin Rabbiniz demişti Adem ve Havva'ya hani şeytan. Araf suresinin 20. ayetinde. Yine ben Rabbinizim dememişti onlara. Ben Allah'tan korkarım demişti. Enfal suresinin 48. ayetinde inni ehafullah demişti. Yine febi izzetike diye Allah'ın şerefi üzerine yemin etmişti. Onun için şeytan kendisine tanrılık atfını kabul etmemişti hiçbir zaman. Ama insan ona böyle bir güç yakıştırdı. İnnez zalimine lehum azabun elim. Elbette zalimleri can yakıcı bir azap beklemektedir. Bu sözü Allah'a atfetmek daha doğru olur. Ve udhilellezine amenu ve amilussalihati cennetin tecri min tahtihel enhar. Fakat iman eden ve salih amel işleyen kimseler içlerinden ırmaklar çağlayan cennetlere alınacaklar. Halidine fiha bi izni rabbihim. Onlar orada Rablerinin izniyle ebedi kalacaklar. Tahiyyetuhum fiha selam. Onların orada birbirlerine mukabeleleri, mutluluklar, ne mutlu size, selam olsun size şeklinde olacaktır. Rabbimizden sonu cennet olan ve birbirlerine mutluluk dileyenler arasında biten bir akıl ve hayat bahşetmesini niyaz ediyoruz. Ve Rabbimize karanlık akıldan ona sığınıyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.